बारी बारी जाओ मेरे माँ। अगर तू त्योहार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, नंगे पाओ दौड़ाओ मेरी माँ। अगर तू त्योहार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, मैं तो बारी बारी जाओ मेरी माँ। अगर तू त्योहार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, मुझे दुख संताप ने घेरा, तेरी कृपा कर हो जाए तब कष्ट मिटेगा मेरा। मैं बालक हूँ माँ तेरा, मुझे दुख संताप ने घेरा, तेरी कृपा कर हो जाए तब कष्ट मिटेगा मेरा। अगर तू भाग्य जगा दे, मुझे चरणों में जगा दे, मेरी तकदीर बना दे, मैं तो बारी बारी जाऊँ मेरी माँ। अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, नंगे पाँव दौड़ाओ मेरी माँ। अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, भंजन दुख हर लो, ये मन दुख से भारी है, तो ताप हरे दुखियों के माँ आज मेरी बारी है। हे दुख भंजन दुख हर लो, ये मन दुख से भारी है, तो ताप हरे दुखियों के माँ आज मेरी बारी है। अगर तू कष्ट मिटा दे, मेरी झोली भर जाए, जो मांगू वो मिल जाए, मैं तो बारी बारी जाऊँ मेरी माँ। अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, नंगे पाँव दौड़ाओ मेरी माँ। अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, दर्द किसे जुपे सो, मैं दीप जले नित रो, मैं टूट चुका दुख सहकर, अपनों से दुख कह कह कर। मैं दर्द किसे जुपे सो, मैं दीप जले नित रो, मैं टूट चुका दुख सहकर, अपनों से दुख कह कह कर। अगर रीति ना मोड़ो, अगर दिल को ना तोड़ो, अगर तन मन से जोड़ो, मैं तो बारी बारी जाऊँ मेरी माँ। अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, नंगे पाँव दौड़ाऊँ मेरी माँ। अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, मैं तो बारी बारी जाऊँ मेरी माँ। अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले, अगर तू द्वार बुला ले, अगर तू दास बना ले, अगर तू शरण लगा ले।